गोरा रूप अलिशका मारे बेबी अमा संशा झूठा निंग कर दी मेरे लिए लीव है बेबी यू सो फाइन तू है सबसे हसी सी और सी नमकी जानसी मैं हूँ राजा और तू तू है सबसे हसी सी और सी नमकी जानसी मैं हूँ राजा और तू कोई थोड़ा उछल लोगों की हम दोनों पे है नजर मुझे लगता है वो दुसा का है ये असर तेरा गुंद बसरी में भी लाइक क्यों पारे Trust me girl you so hot and hot मेरी जान you so hot कातिल ये आंखें तेरी मेरा दिल माने ना मेरी तुझसे ये कहता जाए बन जा महबूबा मेरी कातिल ये आंखें तेरी मेरा दिल माने ना मेरी तुझसे ये कहता जाए बन जा महबूबा मेरी Sunshine, planning kar di mere liye. Leave hai baby, you're so fine.